सदके जाऊं, मैं हूं तेरे साथ में, के दे दे तू इन हाथों को सनम मेरे हाथ में। तेरे गम के सदके जाऊं, मैं हूं तेरे साथ में, के दे दे तू इन हाथों को सनम मेरे हाथ में। तुझे फिक्र क्यों है जानम, हो तुझे फिक्र क्यों है जानम, अरे मैं हूं तेरा हमदम, के अब तो ये गम तेरा मेरा गम है जाने जा। दिल आशना है, इधर आ मैं तेरे आंसू जिगर में उतार लूं, जरा तू जो हंस के देख।